ไอ้ละอายนี่มันมีอยู่สองชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งก็คือละอายผู้อื่นที่ครับที่สองชั้นในเข้ามาก็คือละอายตัวเองหรือละอายบาปนั่นเองนะครับละอายความชั่วนั่นเองแล้วก็โอตัปปะก็มีสองชั้นเหมือนกันคือชั้นนอกก็กลัวโทษที่จะพึงมีแก่ตัวโทษจากภายนอกนะครับทีนี้ก็ชั้นไหนเข้ามาก็คือการกลัวต่อผลของบาปหรือของความชั่วนั่นเอง ค่ะดังนั้นสองข้อนี้ที่รู้สึกเราจะท่องกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะอาจารย์แต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยซึ้งถึงความหมายเท่าไหร ่ ในนั้นนับจากนี้ไปนี่ถ้าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมีความละอายความเกรงกลัวต่อบาปกรรมหรือว่าต่ออะไรต่างๆที่แม้คนอื่นไม่รู้ตัวเราก็ ร ู ้ ต้องเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมคะ ใช่ครับ ทีนี้ศีลเนี่ยมีอะไรเข้ามาช่วยไหมคะเพื่อจะส่งเสริมกันให้ยิ่งดีขึ้นเช่นเราจะต้องไตร่ตรองต้องพิจารณาหรือเปล่าว่าข้อนี้เหมาะกับเราเหมาะกับคนอื่นอะไรทำนองนั้น ครับคือศีลเนี่ยครับถ้าเผื่อไม่มีปัญญาควบคุมหรือไม่มีกัญญากำกับไม่มีปัญญามาช่วยนะครับศีลก็จะกลายเป็นที่เรียกว่าศีลพัฒนาปรามาสคือการถือศีลอย่างงมงาย ค ่ ะ เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจะต้องมีปัญญาควบคุมดูแลอยู่เสมอไม่ให้เป็นการถือศีลอย่างงมงายการถือศีลการเป็นคนมีศีลเนี่ยจะต้องมีเหตุผล คือต้องอยู่ในเหตุผลต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของการรักษาศีลแต่ละข้อแต่ละเรื่องเข้าใจจุดมุ่งหมายว่าข้อนี้มีจุดมุ่งหมายอะไรจุดประสงค์อะไรแล้วรักษาให้ตรงตามจุดประสงค์ไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นการงมงายไปนะครับง่ายไปก็ไม่ดีเพราะนั้นศีลกับปัญญาเนี่ยต้องอาศัยกันนะครับที่ในพระสูตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าศีลกับปัญญาอาศัยกันเหมือนกับคนเอามือล้างมือเอาเท้าล้างเท้าพอเข้าใจไหมฮะครับคือเวลาเราจะล้างมือนี่ก็ต้องมือสองมือช่วยกันครับเวลาจะล้างเท้าม ันก็ใช้เท้าสองเท้า ใช้เท้าสองเท้าช่วยกัน ค่ะ อย่างนั้นศีลกับปัญญา ทีนี้ถ้าเราควบคุมในเรื่องของศีลคือปฏิบัติตรงที่บอกว่าศีลและภาวนาตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะได้อะไรคะอาจารย ์อานิสงส์ของศีลใช่ไหมครับ ค่ะ อานิสงส์ของศีลนี่ก็อยู่ที่ว่าไม่ต้องเดือดร้อนใจจะได้มีความรู้สึกเย็นใจมีความเย็นใจว่าเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมไม่ได้เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนมีแต่เกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็ไม่ต้องมีความเดือดร้อนใจไม่ต้องวิปฏิสารท่านใช้คำว่าวิปฏิสารเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรารักษาศีลได้สม่ำเสมออะไรเราก็เย็นใจครับ อืมค่ะคือ ความเย็นใจ การมีศีลเนี่ยก็ทำให้เราเรียกว่าเราไม่เบียดเบียนคนอื่นละทีนี้เราก็ไม่ต้องระแวงใช่ไหมคะ ใช่ครับ ว่าเราไปว่าคนนั้นเขาไว้วันนี้เขาทำไมไม่ทักเราเอ้ยนี่เขารู้หรือเปล่าว่าเราว่าเริ่มไม่ค่อยสบายใจแล้วเพราะว่าโมไปนินทาคนอื่นเขาไว ้ ค่ะ เห็นเคยถ้าเราไปทำคนอื่นเอาไว้มากนะครับไปเสียดสีไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเอาไว้มากแล้วเราก็อดที่จะเดือดร้อนใจไม่ได้ครับ อยู่ไม่เป็นสุข ครับ นะคะคอยระแวงว่าเอ้ยเขาจะแก้แค้นหรือเปล่า พอดีมันก็เป็นกฎแห่งกรรมด้วยนะครับ ค่ะ คือถ้าเผื่อว่าอะไรที่มันออกไปจากตัวเรามากมันจะกลับเข้ามาหาตัวเรา อืมค่ะ นะครับ ค่ะ ครับ ดังนั้นไม่เห็นผลวันนี้วันหน้าก็อาจจะเห็นเหมือนกันอย่างน้อยๆก็ร้อนใจคงไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะทำให้ มีความสุขครับ ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ใช่ครับ ก็อย่างสมัยก่อนมีภาพยนตร์มีละครที่ดังมากเรื่องหนึ่งอย่างเรื่องตีใหญ่นะคะเวลานอนเนี่ยเขาบอกเวลาไปหาพ่อเวลาจะนอนต้องเอาก้านทูบเสียบไว้ในนิ้วเท้าพอทูบลามถึงเท้าเมื่อไหร่ก็คือตื่นต้องไปแล้วแสดงว่าคงไม่เป็นสุขเอาจริงๆเลยนะคะต้องหลบซ่อนๆ แล้วทำคนอื่นเอาไว้มาก ค่ะต้องระวังทั้งตำรวจไหนจะคนอื่นที่จะแก้แค้นเข้าไปอีกนะคะ อ ันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำหรับคนไม่มีศีลแล้วจะต้องวิตกกังวลตลอดเวลาทีเดียว ครับ ดังนั้นโดยสรุปศีลนี้ก็คือการควบคุม ตนเอง ควบคุมตนเองควบคุมกายวาจาเนี่ยครับ ค ่ ะ ให้อยู่กระร่องกระรอยไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น ค่ะ เพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษเนี่ยท่านจะใช้คำว่า social development ค ่ ะ ไอ้พวกศีลภาวนาเนี่ยนะ ฮะ เพราะว่ามันเกี่ยวกับสังคมทำให้สังคมดีขึ้นนะครับทีนี้ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับ เชิญค่ะ คือว่าการรักษาศีลเนี่ยอย่าให้เป็นอย่ารักษาอย่างเป็นทาสหรือว่าที่เรียกว่า slave morality คือว่าการศีลธรรมศีลธรรมแบบทาสนะแบบทาสก็คือว่าเขาทำกันมาอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นโดยไม่มีเหตุผลมาพิจารณาทบทวนถ้ารักษาศีลแบบนี้แล้วจะเดือดร้อนนะครับจะไม่มีความเย็นใจเป็นอานิสงส์มันจะเดือดร้อนไปหมดเลยเพราะว่ามันเคร่งเครียดเกินไปมันไม่เหมาะไม่ควรไม่อยากจะทำแต่ว่าไม่มีเหตุผลที่จะทำแต่ว่ามันยอมตัวเสร็จแล้วว่าจะต้องทำเนี่ยครับก็ต้องให้ตั้งอยู่ในเหตุผลอยู่ตลอดนะครับ ดีที่สุดก็คือรับศีลจากใครมาถึงแม้พ่อแม่ครอบครัวจะปฏิบัติมาเนี่ยก่อนที่เราจะปฏิบัติด้วยเนี่ยต้องไตร่ตรองพิจารณาเหตุผลก่อนว่าปฏิบัติเพื่ออะไรทำไปแล้วเราได้อะไร แน่นอน ใช่ไหมคะตรงนั้นแล้วค่อยปฏิบัติจะมีความเข้าใจในสิ่งที่ทำมากขึ้น คือได้จุดมุ่งหมายนะครับข้อนี้เพื่อจุดมุ่งหมายอะไร ค่ะดังนั้นคงทำให้ปฏิบัติในเรื่องของศีลได้ง่ายขึ้นนะคะ ถ้าไม่บรรลุจุดมุ่งหมายเราทำไปมันก็ลำบากเปล่า ค่ะ เ สร็จแล้วอาจารย์ครับพอดีมีสายเข้ามาจากคุณป้าชบาคงจะร่วมสนทนาด้วยเรื่องนี้นะคะ ได้ครับ ค่ะคุณป้าชบาคะ สว ัสดีค่ะ ค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะคุณกัลยาณมนต ์ค่ะ กราบเรียนอาจารย์ประสิทธิ์ค่ะ ครับสวัสดีครับ ดิฉันมีความสงสัยมานานแล้วนะฮะเกี่ยวกับว่าบางคนเนี่ยนะฮะเขาเหมือนกับว่าทำบาปขึ้นนะฮ ะ อย่างเช่นพอทำนากุ้งหรือว่าทำประมงเนี่ยนะฮะแม่ก็ร่ำรวยมหาศาลเลย ค ่ะเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตาแก่สังคมนะฮะแต่บางคนเนี่ยพอทำแล้วก็ขาดทุนเป็นหนี้ธนาคารเยอะแยะทีเดียวเรียกว่าทำบาปไม่ขึ้นนะฮะคืออยากจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยอธิบายหน่อยนะว่าบุคคลสองประเภทนี้นะฮะเขามีบุญหรือ มีบาปมายังไง ค่ะค่ะ ค่ะ คิดว่าอย่างนี้มากกว่านะครับ ค ิดว่าคนที่เขาทำแล้วรวยเนี่ยเขาทำถูกต้องตามหลักวิชาก็ทำต้องตามหลักวิชานั้นๆแม้แต่ไม่ต้องไปประมงค้าขายค่าสัตว์อะไรหรอกครับการค้าขายทั่วไปเนี่ยฮ ะ บางคนก็ค้าขายแล้วรวยบางคนค้าขายแล้วก็ขาดทุนต้องนะฮะมันอยู่ที่ว่าทำถูกต้องตามหลักวิชาตามสิ่งที่ควรจะเป็นหรือไม่นะครับ อันนี้หมายถึงว่าน่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาข้อมูลก่อนลงมือทำ ใช่ครับ มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของบุญบาปเหรอคะอาจารย ์ครับใช่ครับ เพราะว่าคนมักพูดกันมากเลยว่าเอ๊ะคนนี้ทำบาปไม่ขึ้นทำมาค้าอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสัตว์ขายสัตว์อะไรอย่างนี้ไม่เคยได้ผลดีเลย ทำไม่ถูกวิธีครับ โอ้น่าจะเป็นอย่างนั้น ครับ ค่ะ แล้วจะเป็นบาปนะคะหรือเปล่า พูดถึงบาปใช่ไหมฮะ ค่ะ เอาบาปนั้นบาปครับแต่ที่นี่มันเป็นอย่างนี้ครับคุณจะบาปครับ ค่ะ พระเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้บุคคลบางพวกมีชีวิตอยู่ด้วยความเพียรพยายามใช้คำบาลีว่าอุทธานะพลูปชีวีมีชีวิตอยู่ด้วยผลแห่งความเพียรเพราะฉะนั้นที่เขาวุฒิมีสตังค์ใช้ร่ำรวยขึ้นนั้นมันเป็นผลแห่งความเพียรของเขา ค ่ ะ นะครับ แล้วทีนี้นะฮะทางอย่างนั้นบางคนเนี่ยนะฮะที่ทำไอ้พวกอะไรฮะอย่างยาเสพติดอะไรเงี้ยนะฮะทำแล้วก็แหมร่ำรวยทีเดียวแต่บางคนพอค้าทีเดียวก็ถูกจับเงี้ยฮะ นั่นก็ยังค้าไม่เป็น ค่ะอ๋อแสดงว่าคนที่ค้าแล้วรวยนี่ค้าเป็นนะคะแต่ว่าเรื่องบาปเรื่องบุญนี่มันต่างหากนะคุณพระชบา อ๋อต้องแยกกันนะ ใช่ค่ะคงต้องแยกกันค่ะเพราะยังไงที่ทำอะไรไม่สุจริตนี่ก็บาปอยู่แล้ว ค ่ะจะเป็นอย่างนั้นไป เรียกว่าพวกที่เขาทำแล้วร่ำรวยก็วางแผนไม่ดีนะฮะ ค่ะเห็นอย่างนั้นแต่เรื่องบาปบุญนี่คนละเรื่อง คนละเรื่อง ค่ะ คนที่ปล้นไม่เป็นนี่บางทีปล้นหนนเดียวจับได้เลย แค่นี้เออแค่ขอบคุณมากค่ะ ค่ะขอบพระคุณคุณป้าสบาค่ะสวัสดีค่ ะ ค่ะตรงนี้อาจจะมีหลายท่านสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าเป็นคำพูดติดปากหลายคนเลยบอกว่ายังบางคนไปตกปลาเนี่ยค่ะนั่งกันอยู่3คนปรากฏว่าบางคนนี่ตกได้ไม่รู้กี่ตัวตกได้อยู่อย่างนั้นอีกบางคนตกเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้ปลาเลยนั่นแสดงว่าต้องแยกกันเป็น2เรื่องแล้วอย่างแรกก็คือว่ามีการ ศึกษาข้อมูลแล้วก็รู้ธรรมชาติของปลาใช่ไหมคะก็เลยตกได้หนึ่งละแต่ส่วนบาปนั้นถ้าทำได้ก็บาปใช่ไหมคะ ใช่ครับ แต่คนมีเจตนาแต่ไม่ได้ปลานี่บาปไหมคะ ว่าไงนะครับ ถ้าคนมีเจตนาที่จะไปตกเพื่อความสนุกสนานหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ได้ปลาเลยอย่างนี้บาปไหมคะ ครับอันศีลมันทะลุมันด่างมันพร้อยนะครับศีลไม่ขาดแต่ว่ามันทะลุ ค่ะ ทะลุมันด่างมันพร้อย ค่ะ เราตั้งใจจะฆ่าสัตว์แต่ว่าฆ่า ไม่สำเร็จ พยายามอยู่นั่นสิ ทะ ลุ ค่ะดังนั้นทุกอย่างนี้พอเริ่มเกิดในใจเรานี่ผิดแล้วนะคะถ้าคิดอะไรทุจริตแต่ยังทำไม่สำเร็จก็อาจจะผิดแล้วคงต้องแยกกันแล้วนะคะเรื่องที่บอกว่าทำมาค้าขึ้นไม่ว่าจะสุจริตหรือทุจริตกับเรื่องของบุญบาปเป็นคนละส่วนนะคะมีอีกสายนึงเข้ามาค่ะอาจารย ์ คุณจุมพลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สว ั สดีครับ คุณจุมพลนะคะ คร ับ ค่ะเชิญเลยค่ะ อยากจะเรียนถามอาจารย์นะ คะ ว่าอย่างว่าที่ศีลบอกว่าห้ามดื่มสุรานี่นะครับนะ คะ ถ้าเกิดว่าเราเป็นฉันยาดองอย่างเงี้ยเพื่อกินยาดองเหล้าเนี่ยฮะเพื่อรักษาสุขภาพอย่างเงี้ยไม่ทราบจะผิดหรือเปล่าฮะ ค ่ ะ อยู่ที่จุดประสงค์นะครับคือจุดประสงค์จะดื่มยาหรือจะดื่มเหล้าถ้ามีจุดมุ่งหมายที่จะดื่มยาเนี่ยใช้ได้นะครับ ค่ะ ยาไม่เป็นไรครับ ไม่ผิดใช่ไหมครับ ครับผิดครับ ครับขอบคุณมากครับ ถ้าจุดประสงค์เพื่อจะดื่มเหล้าแล้วก็เอายาแก้มอย่างนี้มันก็ผิดนะครับ ค่ะอยู่ที่จุดประสงค์ของคุณจุมพลแล้วล่ะค่ะ ครับขอบคุณมากคร ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีอีกสายหนึ่งค่ะอาจารย ์ผมขอเพิ่มให้หน่อย ได้ค่ะได้ค่ะ เช่นว่าอาหารที่เขาปรุงแล้วก็ผสมสุราเนี่ยนะครับ ค ่ ะ พระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้พระฉันได ้อ๋อค่ะอย่างเช่นอาจจะเอาเนื้อหรือหมูอะไรต่างๆไปหมักสุราเติมบันดีลงไปนิดหน่อยในสูตรอาหารอะไรลักษณะนี ้ครับนี่ฉันได้ เพราะคือจุดประสงค์เพื่อให้อาหารรสชาติกลมกล่อมหรืออะไรทำนองนั้น ใช่ครับ แต่ไม่ใช่เพื่อให้เสพแล้วเมา ไม่มีจุดประสงค์ในการที่จะดื่มเหล้า อ๋อค่ะอันนี้หลายคนคงสบายใจขึ้นสำหรับคนที่ต้องดื่มยาหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสุรา เหล้านี่อย่าทานบ่อยนะฮะ ค่ะ ทานบ่อยแล้วมันจะติดฮะ อ๋อ ครับ ค่ะ ก็จะติดยาไปเลยติดเหล้าไปด้วยพร้อมกันไป ค่ะ คร ับดังนั้นก็สำหรับคนที่ยังมีวิธีการรับประทานยาดื่มยาได้วิธีนี้คงจะได้ข้อคิดเนี่ยนะคะ คร ับ มีอีกสายหนึ่งค่ะอาจารย ์ คุณสุปราณีสวัสดีค่ะ สว ั สดีค่ะ คุณสุปราณีมีข้อสงสัยอะไรเรียนถามเลยค่ะ อยากจะถามว่าถ้าเรารู้ว่าเขาขายยาม้าอะไรต่ออะไรเงี้ยนี่เราจะไปแจ้งตำรวจหรืออะไรเงี้ยเราจะบาปหรือว่าเราจะทำให้เขาเดือดร้อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ อืมค่ะ อันนี้ได้บุญนะครับพูดถึงว่าเขาขายยาม้าใช่ไหมตะกี้ ใช่ค่ะ แล้วเราไปแจ้งตำรวจใช่ไหมโอ้อันนี้ทำประโยชน์กับสังคมเลยครับ ถึงแม้เขาจะถูกจับแล้วเดือดร้อนก็ตาม อันนั้นเป็นไปตามกฎแห่งกรรมของเขา ค่ะ ครับแต่ว่าเราทำประโยชน์เพื่อประโยชน์ของประชาชน ค่ะ ส่วนใหญ่นะครับ ค ่ ะ ไม่บาปหรอกครับ ค่ะคุณสุปราณีได้ลงมือแจ้งไปบ้างหรือยังคะ ย ัง ก็คือเป็นคนที่กลัวแบบว่าคือยังไงคะคิดว่าถ้าทำแล้วเขาถูกจับไปหรือเดือดร้อนแต่อีกใจก็คิดว่าเขาทำให้คนจะต้องตายเยอะๆอย่างเงี้ย ค่ะ รถไปชนอย่างไรเงี้ยก็คือรู้อะค่ะแต่ว่า ไม่แน่ใจ ไม่ตกอ่ะ ค่ะ เขาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนเป็นอันมากครับ ค่ะ ด ัง นั้นการไปแจ้งตำรวจให้จับเนี่ยเป็นการช่วยเขาด้วยครับ ค่ะ ช่วยให้เขาเลิกจากทุจริตแล้วมาประพฤติอยู่ในสุจริตแล้วก็เป็นการช่วยมหาชนนะครับ ค่ะดังนั้นสบายใจได้แต่ยังไงก็ระวังในเรื่องความปลอดภัยส่วนตัวสักนิดหนึ่งนะคะ ค ่ะ คงไม่ออกชื่อให้ใครตำรวจรู้นะคะ ค่ะ แค่ว่าแต่นี้เราอยากได้ว่ามันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรหรือเปล่าแค่นี้ อันนี้ไม่ต้องกลัวครับ ค่ะ อันนี้เขาเรียกความกล้าหาญทางจริยธรรม ค่ะคงสบายใจได้นะคะมีคำถามอีกไหมคะ ไม่มีค่ะคนจะตัดสินใจได้ถูกต้อง ค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ คร ับวันนี้ก็มีคำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของศีลทั้งนั้นเลยนะคะอาจารย ์ หลายท่านคงสงสัยมานานแล้วนะคะเรื่องต่างๆเหล่านี้พอดีเราคุยกันในเรื่องของศีลก็เลยเป็นโอกาสดีนะคะในส่วนเรื่องของศีลอาจารย์มีอะไรจะสรุปอีกไหมคะก่อนที่เราจะไปต่อกันที่ข้อที่3ในเรื่องแนวทางพัฒนาตนเนี่ยค่ะ ครับผมมีเรื่องที่จะเน้นอีกนิดนึงนะครับ ค ือว่า การรักษาศีลเนี่ยต้องระวังเหมือนกันนะครับคนที่รักษาศีลต้องระวังตรงที่ว่าถ้าเผื่อทำไปแล้วถ้าไม่มีการสำรวจตรวจตราอยู่เสมอเนี่ยครับบางทีมันศีลมันขาดมันหายมันอะไรไปโดยไม่รู้ตัวครับบางทีมัวไปกังวลเรื่องอื่นนะเช่นว่างานมากเกินไปอะไรมากเกินไปอะไรเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่ได้สำรวจตรวจตราศีลที่ประพฤติอยู่มันก็ทำให้หายไปขาดไปโดยที่ตัวไม่รู้คิดว่ายังดีอยู่แต่ความจริงมันหายไปแล้วทำนองนี้นะฮ ะ มันมีเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังนะ เชิญค ่ ะ ตัวอย่าง อาจารย์มีตัวอย่างสนุกสนุกเยอะเลยค่ะ มีเรื่องฤาษีเลี้ยงแมวเนี่ยครับฤาษีเลี้ยงแมวก็มีสองคนพ่อลูกออกไปบวชอยู่ในป่าเป็นฤาษีครับทีนี้ก็อยู่มาหลายปีอยู่ในป่าทีนี้ส่วนลูกยังหนุ่มอยู่ก็อยากจะมาเที่ยวในบ้านในเมืองบ้างก็ลาพ่อขอไปอยู่ในเมืองก็มาอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งทีนี้เช้าขึ้นมาก็ไปบิณฑบาตที่บ้านในหมู่บ้านนายบ้านเห็นอาการกิริยาเรียบร้อยประพฤติดีก็เริ่มใส่ก็นิมนต์ให้อยู่สร้างที่อยู่ให้อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนี่ปรากฏว่าที่นั่นหนูเยอะครับหนูเยอะหนูมันก็กัดผ้ากัดอะไรต่ออะไรวุ่นวายไปหมดก็เลยไปบอกนายบ้านบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพระคุณเจ้าควรจะเอาแมวไปเลี้ยงสักตัวหนึ่งให้จับหนูก็ตกลงว่าเอาแมวมาเลี้ยงหนูก็หายไปแต่ว่าแมวมันมีลูกครับเราอยู่ต่อมามันก็มีลูกพอมีลูกก็นมมันไม่พอก็แมวตัวลูกแมวก็ไม่เติบโตเท่าที่ควรก็ไปบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็จัดสาแหลกให้แล้วก็เอาถ้วยเล็กๆใส่นมใส่นมมาให้แมวก็เดินกลับไปกลับมาอยู่ทุกเช้าเอานมมาให้แมวก็รู้สึกเป็นความลำบากจะต้องถืออาหารให้ตัวไหนต้องถือนมไปให้แมว เริ่มจะทุกข ์ชักจะเป็นทุกข์แล้วครับก็นายบ้านก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาวัวไปเลี้ยงสักตัวดีไหมตรงนั้นน่ะ ต้องรีดนมวัวต่อนะคะ เพราะว่าหญ้ามันก็มีเยอะครับให้วัวกินหญ้าได้ก็จะได้นมวัวเลี้ยงลูกแมวก็ตกลงเอาวัวมาเลี้ยงพอเลี้ยงแล้วหญ้ามันก็หมดนะครับวัวกินไปหญ้าหมดทำยังไงดีเอาอะไรเลี้ยงวัว ไปหาหญ้าอีก ก็เลยนายบ้านก็บอกแนะนำบอกว่าท่านถ้าจะต้องไปทำนาหน่อยไถนาเอาสั่งข้าวเอาไว้ให้วัวแล้วก็ยังได้ข้าวไว้บริโภคด้วยนี่ก็ไปไถนาเวลาไม่ทราบว่ายังเหลืออีกเท่าไหร่ครับผมจะเล่าจบหรือเปล่า เหลืออีก3นาทีค่ะอาจารย ์ครับอาจจะจบก็ได้นะครับ ค่ะ นี่ก็เลยไปไถนาครับทีนี้พอไปไถนาก็ต้องไปแต่เช้าไม่ได้ไปบิณฑบาต ค่ะ ก็เลยต้องให้คนมาช่วยหุงหาอาหารนายบ้านก็เลยให้ผู้หญิงมาคนหนึ่งแม่บ้านนะคร ับ เป็นแม่บ้านก็มาอยู่ไปก็มีลูกนะครับ มีลูกค่ะศีลทะลุไปแล้ว ชะดายังอยู่นะครับ ค่ะ ชะดายังอยู่บนหัวนะ แต่รู้สึกศีลจะทะลุไปแล้ว หมดไปแล้วครับ ค่ะ หมดไปแล้วนี่อยู่ทำมาอย่างนั้นนะครับนานไปไถนาก็สวมชะดาอยู่ไม่รู้ตัว ค่ะ มีลูกมีเต้าแล้วก็พ่อก็ลูกไปหลายปีแล้วไม่กลับก็เลยมาตาม ค่ะ มาตามก็มาเห็นลูกไถนาอย ู่มีหลานด้วย อยู่บนหัว ค ่ ะ ที่อาสมก็มีลูกมีเมียมีแมวมีวัว ค ่ ะ เยอะแยะไปหมดเลย ค่ะ นี่ก็พ่อบอกนี่เห็นไหมประมาทเคยเตือนแล้วบอกว่ามาอยู่ในบ้านในเมืองอย่าประมาทคือมันไม่รู้ตัวครับมันเป็นไปโดยที่ว่า เหตุการณ์มันพาไปใช่ไหมฮะ เป็นความจำเป็นไปทีละขั้น เหตุการณ์มันพาไปเพราะฉะนั้นคนรักษาศีลหรือว่าพระสงฆ์อะไรบางทีงานเยอะเจอเข้าอะไรมากเข้าอะไรรู้เหตุการณ์มันพาไปมากมายศีลบางข้อบางตัวบางอะไรมันทะลุมันขาดมันด่างมันพลอยหายไปเลยไม่รู้ครับ ดังนั้นต้องคอยสำรวจ เพราะว่ามัวยุ่งกับงานเนี่ย ค่ะ มัวยุ่งกับงานกับการอะไรที่ตัวทำไปอะไรไปมากมายคอยแตกแขนงออกไป ค ่ ะ อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันครับ ค่ะแหมเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจจริงๆค่ะอาจารย ์ครับ ทำให้เห็นเลยว่าคงจะมีอีกหลายท่านทีเดียวนะคะที่รักษาศีลกันไปแล้วลืมดูนะคะเรียกว่ายังเข้าใจว่าศีลก็คือชฎาอย่างดาบสนะคะที่ยังอยู่บนศีรษะเรียบร้อยปรากฏว่ามีลูกด้วยนะคะนั่นคือศีลส่วนอื่นไปหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้ ต ั้ งใจนะครับคุณเ ฉ ยหมดนะ ค่ะ ไม่ตั้งใจเหตุการณ์มันพาไปเลย ค่ะเป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจจริงๆซึ่งก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับหลายๆคนด ัง นั้นแต่ละวันนี้คงต้องมานั่งทบทวนเหมือนกันนะคะอาจารย ์ ว่าเอ๊ะวันนี้ทำอะไรไปบ้างหรือเปล่าต้องเป็นลักษณะนั้นหรือเปล่าคะ ครับใช่ครับใช่ครับ แต่ละวันดิ้งเคยอ่านมาบอกว่าให้นั่งทบทวนไว้วันนี้เราทำอะไรไปที่ผิดพลาดเอาที่ผิดพลาดเป็นบทเรียนเพื่อที่จะได้เตือนตัวว่าครั้งต่อไปจะไม่ทำเช่นนี้อีก คร ับ ค่ะดังนั้นใครจะรักษาศีลแล้วคงต้องดูแลกันด้วยนะคะเด ี๋ ยวจะเป็นแบบฤาษีคนลูกนี่ไปซะนะคะค่ะแหมน่าเสียดายจริงๆค่ะอาจารย์พอดีเวลาหมดซะแล้วคราวหน้าเราคงต้องมาต่อกันในข้อที่3แล้วก็ข้อที่4เพื่อแนวทางพัฒนาตนไปสู่ความเป็นคนดีนะคะคงจะช่วยคุณผู้ฟังหลายท่านที่ดีอยู่แล้วนี่ดียิ่งขึ้นนะคะคงจะเป็นอย่างนั้นวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะที่กรุณาสละเวลามาให้ความรู้แล้วก็เราเล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสว ั สดีค่ะแล้วยังอยู่ในหัวข้อใหญ่หัวข้อนั้นนะคะซึ่งก็มาถึงในหัวข้อที่4นะคะมีคุณงามความดีพอที่ใครๆจะเคารพนับถือได้พูดกันถึงความดีเราคุยกันไปแล้วแนวทางพัฒนาตนไปสู่ความเป็นคนดีคุยกันไปบ้างแล้วว่ามีทั้งหมด4ข้อนะคะวันนี้จะมาที่ข้อที่3และข้อที่4คือจิตภาวนาแล้วก็ปัญญาภาวนาแล้วล่ะค่ะอย่างไรก็ตามใครที่อาจจะไม่ได้ฟังในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเดี๋ยวอีกสักครู่ดิฉันจะรบกวนอาจารย์วสินอธิบายเรื่องนี้แล้วค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ติดต่ออาจารย์วสินได้เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับ ค่ะ คร ับ พบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์นะคะ ครับ ก่อนอื่นนะคะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าจิตภาวนาแล้วก็ปัญญาภาวนาอีก2แนวทางที่จะพัฒนาตนไปสู่ความเป็นคนดีเป็นอย่างไรก็จะรบกวนอาจารย์ช่วยกรุณาพูดสั้นๆนะคะถึงความหมายของกายภาวนาแล้วก็ศีลภาวนานิดนึงนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความทรงจำ ครับ ค่ะ ครับอันนี้เป็นแนวทางการพัฒนาตนนะครับ ค่ะ ก็มีกายภาวนานี่คือให้อบรมกายในที่นี้ก็หมายถึงว่าให้มีสุขภาพดีพอสมควรนะฮะ ค่ะ แล้วก็เกี่ยวกับการบริโภคใช้สอยความเป็นอยู่ปัจจัย4นะครับอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอันนี้ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าตามจุดมุ่งหมายนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกายภาวนาศีลภาวนาก็คือเป็นผู้มีมารยาทดีเป็นคนที่คบหาสมาคมแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขไม่เบียดเบียนใครในเรื่องทางด้านกายกับวาจาผู้ที่มีกายวาจาสุภาพอ่อนโยนอย่างนี้นะครับอ ัน นี้ก็เป็นศีลภาวนา ครับทีนี้เราจะมาถึงข้อที่3แล้วค่ะจ ิ ตภาวนาพ่อบอกว่าจิตปั๊บคนนึกถึงเรื่องของใจแล้วล่ะค่ะอันนี้เป็นการอบรมภายในหรือเปล่าคะเรื่องของความคิดใจทัศนคติอะไรต่างๆในตัว ครับอันนั้นด้วยครับเร ื่อง จิตภาวนานี่นะฮะ ค่ะ อบรมจิตมีหลักอยู่ว่าเราอบรมจิตให้เป็นอย่างไรหร ือ เอาอะไรมาอบรมจิต ค ่ ะ ก็กล่าวโดยสั้นๆก็คือว่าเอาอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์6เนี่ยนะครับ ค ่ ะ ระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจมาอบรมจิตให้ค่อยๆดีขึ้นเวลานี้เราบ่นกันมากนะครับเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำนะฮ ะ ผมคิดว่าถ้าเผื่อว่าคนของเรามาปฏิบัติธรรมในเรื่องนี้ในเรื่องการสำรวมอินทรีย์คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจในความว่าอย่าไปตามใจมันพยายามฝึกอินทรีย ์ นี้ก็จะช่วยในด้านเศรษฐกิจได้มากเลย ค่ะอันนี้หมายถึงว่า แทนที่เราจะอยากออกไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายด้วยกันดูสิ่งยั่วยวนยั่วยุทั้งหลายนะคะหรือว่าใช้ของฟุ่มเฟือยที่มาจากต่างประเทศพวกนั้นเราก็งดซะลดลงใช่ไหมคะตรงนั้นนี่คือมีส่วนช่วยเศรษฐกิจได้แน่ๆเลย ครับอันนั้นเป็นความต้องการของจิตนะครับ ค่ะ ไม่ใช่ความต้องการของกาย ก็คุมเอาไว้นะคะ คุมควบคุมให้ได้หรือว่าไปเผามันเสียบ้างคือโดยธรรมดาเนี่ยคนเรานี่ถูกกิเลสมันเผานะครับ ค่ะ อยู่เรื่อยๆแล้วก็เราไปเผามันเสียบ้างเราก็จะมีชีวิตที่สงบร่มเย็นขึ้นจิตใจก็จะดีขึ้นนะครับ ค่ะ ประการสำคัญก็คือว่าเราต้องพยายามฝึกฝนอบรมจิตให้มั่นคงนะครับให้มั่นคงให้มีได้คุณลักษณะอย่างหนึ่งคือมั่นคงมั่นคงก็อันนี้ก็เป็นความมั่นคงอย่างหนึ่งการที่เราสามารถจะควบคุมความอยากหรือบังคับความอยากความต้องการได้ให้อยู่ในสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่จะทำได้นะครับ ทีนี้ฟังดูแล้วเนี่ยพูดเหมือนง่ายอยู่นะคะอาจารย ์ สั้นๆเท่านั้นเองว่าควบคุมความอยากแต่ดิฉันว่าพอลงมือทำนี่ไม่ง่ายเลยนะคะ ใช่ครับแต่ต้องพยายามฝึกกันนะครับพยายามฝึกไปเรื่อยๆถ้าเรามีความตั้งใจอย่างที่คุณเซมอนพูดนำมานะฮ ะ ว่าถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่จะทำอะไรที่จะควบคุมตัวเองหรือควบคุมความอยากทำได้ครับได้แล้วพอคุ้นเคยเข้าแล้วเนี่ยฮะเราจะรู้สึกว่าการที่ไปดิ้นรนไปกับความอยากอะไรโดยไม่จำเป็นเนี่ยฮะเรารู้สึกว่ามันขัดกับความรู้สึกของเรามันทำไม่ได้ไปเองฮะ เริ่มแรกเนี่ยให้หาข้อดีข้อเสียของความอยากแล้วทำตามความอยากอย่างนั้นหรือเปล่าคะอย่างสมมติว่าที่ฉันนั่งนึกอยู่ว่าถ้าวันนี้เอ๊ะอยากจะออกไปทานอาหารซึ่งอาจจะเป็นอาหารประเภทที่เขาเรียกกันว่าอาหารขยะนะคะแต่ว่าแหมติดใจรสชาติอร่อยเหลือเกินแล้วก็แพงอยากจะกินมากแต่จริงๆมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยแล้วก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะเราจะกินไปเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์เลยแล้วก็ยังแพงอีกตรงนี้นี่ช่วยได้ไหมคะถ้ามีวิธีคิดแบบนี้ คือว่าเราตั้งใจว่าเราจะไม่ทำตามที่อยากแต่ว่าเราทำตามที่จำเป็น ค่ะ ถ้าที่จำเป็นว่าจำเป็นใหม่จำเป็นใหม่ตั้งปัญหาถามตัวเองอยู่เรื่อยว่าจำเป็นใหม ่ดังนี้ก่อนจะทำอะไรทุกครั้งเนี่ยนั่งตั้งปัญหาถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นไหม ครับ นะคะ จะซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่ออะไรก็จำเป็นแล้วจึงทำจึงซ ื้ อไม่ใช่สนองความต้องการถ้าสนองความต้องการแล้วทุกคนขาดแคลนหมดครับ ค่ะเพราะว่ามันก็ต้องการจะไม่ทิ้งสุด ครับ นะคะ นะครับ ก็บอกคนรวยอยู่แล้วยังอยากรวยอีก ใช่ครับ คงจะเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าเท่าที่จำเป็นนะฮ ะ มันจะถูกจำกัดเอาไว้ว่าเออมันอันนี้มันจำเป็นเท่านี้แล้วเราก็รู้สึกได้เองฮ ะ จำเป็นเท่านี ้ค่ะ ที่จริงก็เกินจำเป็น ที่จริงทุกคนคงทราบเลยนะคะว่าจำเป็นแค่ไหนแต่แหมบางทีมันอดไม่ได้นะคะ สมาหิตังท่านใช้คำสมาหิตังคือว่าฝึกจิตให้มันคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มันคงต่อโลกธรรม8นะครับ อ๋อค่ะอันนี้สำคัญเลย โลกธรรม8คืออย่าไปหวั่นไหวโยกโครงมันมากเกี่ยวกับเรื่องโลกธรรม8 ค ่ ะ ได้ลาภเสริมลาภได้ยศเสริมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์อะไรเนี่ยนะฮ ะ เราเคยคุยกันมามากแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของธรรมดาของชีวิตที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนะครับ แหม ให้มันคง ฟังดูแล้วใช้เวลาฝึกพอสมควรทีเดียวไหมคะ ฝึกแล้วฝึกได้แน่ๆเลยครับ ค่ะถ้าตั้งใจจริง ครับ อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง ครับแล้วอีกประการหนึ่งก็คือฝึกให้จิตบริสุทธิ์ให้จิตบริสุทธิ์ให้มีนิวรณ์น้อยที่สุดเลยครับนิวรณ์ห้านะครับ ค่ะ นิวรณ์ห้าให้น้อยที่สุดถึงจะมีบ้างแต่ก็ให้มีน้อยหรือมีเป็นบางครั้งบางคราวไม่ใช่มีเป็นประจำความรู้สึกพอใจรักใคร่ใคร่ความใคร่ในสิ่งต่างๆความพยาบาทปองร้ายความฟุ้งซ่านอันนี้สำคัญนะครับความฟุ้งซ่านรำคาญแล้วก็ความสงสัยลังเลตัดสินใจตกลงใจอะไรไม่ได้5อย่างเนี่ยครับฉันเรียกนิวรณ์5น ิ วรณ์5เนี่ยมันกั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณงามความดีแล้วก็มันทำให้จิตใจของเราสับสนเป็นตัวที่บั่นทอนปัญญานะฮะนิวรณ์ห้าเพราะนั้นพยายามที่จะให้มันมีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้ครับก็ เป็นการฝึกจิตให้บริสุทธิ์จากสิ่งนี้นะครับ ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฟังดูแล้วถึงแม้จะยากแต่ถ้า คงไม่ยากเกินความพยายามนะคะ มันคุณคงคือพระพุทธเจ้าท่านจะไม่สอนอะไรที่คนทำไม่ได้ อืมค่ะ ครับ ค่ะเพราะท่านเองก็ได้เคยทำในส่วนนี้มาแล้ว ท่านพูดไว้อย่างนั้นนะครับ ค่ะ ในพระสูตรหนึ่งที่เรียกว่าปหานภาวนา ค่ะ ปหานภาวนาสูตรที่ว่าด้วยสิ่งที่ละได้และสิ่งที่ทำได้ท่านบอกว่าอะไรที่คนทำไม่ได้ท่านไม่สอนท่านสอนสิ่งที่คนทำได ้ดังนั้นมั่นใจได้เลยนะคะ มั่นใจได้เลย อาจารย์คะก่อนที่จะไปยังคำถามอื่นๆนะคะมีสายจากทางบ้านเข้ามาค่ะ ครับมีสายเข้ามาครับ ค่ะคุณป้าชบาคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณสยามน ค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ สวัสดีคร ับ เรียนอาจารย์นะคืออาจารย์พูดถึงการฝึกจิตเนี่ยนะฮะทีนี้พอฝึกจิตได้แล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออเราเข้ากับคนอื่นรอบข้างเขาไม่ได ้ เพราะว่าเขายังไม่ได้ฝึกกันนะฮะ ค่ะ เลยกลายเป็นคน คนแปลกแปลก ค่ะเลยกลายเป็นคนอย่างนั้นไปเลย ค ่ ะ ก็จะ ทำยังไงดี จะให้ทำไงดีเลยกลายเป็นคนเข้ากับใครก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ คือเข้าได้ครับคือเข้าได้กับคนที่เข้าได ้ คือต้องมีคนประเภทอย่างที่คุณใช่บาเป็นนั่นนะคร ับทีนี้พอในสังคมในกลุ่มที่เราอยู่เขาไม่เป็นกันนะฮะเราก็โดดเดี่ยว คือถ้าเผื่อมันต่างกันมากมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วครับครับอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้ตามธาตุตามอธิมุตตามอธิมุตนี่คืออัธยาศัยนะครับ ค ือถ้าอัธยาศัยต่างกันมากจะเข้ากันไม่ได ้ ค่ะแล้วทีนี้จะทำยังไงแล้วคะดูว่าคุณป้าสบาก็ยังคงต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าฝึกจิตแล้วเอ๊ะชักจะคุยกับคนอื่นเขาทำไมเขาไม่ไปเหมือนเราไม่คิดเหมือนเราเลยเราจะทำยังไงแล้วถ้าไปย้ายไปไหนไม่ได้เลยอะค่ะอาจารย์ยังต้องอยู่ตรงนั้น ถ้าเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงคนที่ยังไม่ดีให้ดีขึ้นนะครับ อ๋อค่ะ แต่เราก็ไปเปลี่ยนก็ไม่ได้ ไปเปล ี่ ยนแปลงคนที่ดีอยู่แล้วให้ต่ำลงคือต้องถือหลักอันนี้นะฮะไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงคนที่ดีขึ้นแล้วให้ต่ำลงหรือให้เร็วลงแต่ต้องไปเปลี่ยนแปลงคนที่ยังไม่ดีให้ดีขึ้นเพราะนั้นถ้าเผื่อเขาดีขึ้นไม่ได้ตามเราเราก็อยู่คนเดียวก็ได้ ใช่ก็ ต้องคิดอย่างนี้นะ ต้องทำอย่างนี้ฮะ ไม่เป็นไรครับอยู่คนเดียวไม่อันตราย ใช่ก็เลยกลายเป็นคนเหมือนกับสันโดษไปเลยนะฮะ คงต้องเลือกแล้วมั้งคะว่าอันนี้พูดได้ก็คุยกับเขาอันนี ้ ถ้าไม่ได้ก็เก็บเอาไว้ก่อนคงต้องเป็นอย่างนั้นน่ะนะคะ ฟังให้มากครับฟังให้มากฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องฟัง คือมีความรู้สึกว่าแม้สังคมนี้นะฮะพอเราทำฝึกจิตได้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเขามันทิ้งชอบนินทาชอบอะไรต่ออะไรคือตามนะภาษาทั่วไปอะนะ คร ับค่ะแต่พอเราทำจิตได้แล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าแหมเราลังเกียจอะไร ไม่ค่อยอยากฟัง ไม่อยากฟังด้วยแล้วก็รู้สึกว่าหุบปากก็ดีกว่าอะไรเงี้ยนะฮะเราเลยกลายเป็นคนที่ว่าจะพูดอะไรก็ไม่กล้าพูดนะฮะพอพูดไปแล้วเอ๊ะเดี๋ยวมันจะอย่างนั้นอย่างนี้มันจะ ชาวโลกเป็นอย่างนั้นครับ ค่ะ ครับ ค่ะ ชาวโลกเป็นอย่างนั้น ค่ะค่ะ ครับ ก็เลยกลายเป็นคนเหมือนกับทวนกระแสอยู ่ไม่เป็นไรครับ ค่ะ เป็นไรต้องทำตามพระพุทธเจ้าดีกว่า ค่ะค่ะ พระพุทธเจ้าท่านบอกถ้าไม่ได้สหายที่เป็นที่พอใจในการเนี่ยเป็นสหายที่มีปัญญาคุ้มครองตนได้ก็ไปคนเดียวดีกว่า ค่ะ ท่านตรัสไว้อย่างนี้นะ ค่ะคุณพ่อชบาคงต้องพอใจกับความโดดเดี่ยวนะคะ ค่ะค ่ ะ ไม่ใช่ครับคือกับคนก่อนนี้พูดกับคุณสยามมนเรื่องทางสายเปลี่ยวนะ ค่ะค่ะ คือมันจะต้องรื่นรมอยู่ได้ถ้าเพราะว่าเราสมัครใจที่จะเดินนะครับ ค ่ ะ คนที่เดินทางสายนี้ต้องเด็ดเดี่ยวนะครับไม่ใช่ลังเล ค่ะค่ะคือเดี๋ยวนี้ก็ทำใจได้แล้วพอดีก็ลาออกจากงานแล้วฮะก ระ สินตัวเองอะนะ ค ่ ะ ค่ะก็เลยสบายไปเพราะว่าอยู่แต่กับบ้านอะไรเงี้ยนะเพราะว่าแม้ตอนที่ยังทำงานอยู่ก็รู้สึกว่ามันทำใจลำบากเหมือนกันนะ ค่ะตอนนี้คงดีขึ้นเยอะแล้ว ดีขึ้นเยอะฮะเพราะว่าอยู่แต่กับบ้านเดินไม่รับพบกับใคร เหมือนกับคนที่บอกเมื่อก่อนนี่มีคนบอกว่าถ้าไม่สูบบุหรี่เข้ากับเพื่อนไม่ได ้ค่ะค่ะใช่ เพราะว่าเพื่อนสูบบุหรี่ทั้งนั้นก็เราก็ไม่ต้องเข้ากับเพื่อนที่สูบบุหรี ่ไปหาเพื่อนที่ไม่สูบซะ หาเพื่อนที่ไม่สูบบุหรี ่ ก็มีเยอะ แต่รู้สึกว่าพอทำใจได้แล้วเพื่อนนี้ไม่จำเป็นเลยนะฮะ ไม่มีความจำเป็นเลยค่ะ คือ เนี่ยค่ะรู้สึกว่าหนังสือหรือว่าหนังสือเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีหรือไม่ก็ฟังรายการธรรมะคุณสยามนเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด เพื่อนหนังสือก็ดีการฟังธรรมก็ดีและรายการต่างๆเพื่อนทั้งนั้นเลยครับ ค่ะ เยอะแยะ ค่ะก็หวังว่าคุณป้าชบาคงจะเดินไปในทางสายเปลี่ยวสายนี้ต่อไปด้วยความมั่นใจนะคะ ค ่ ะขอบพระคุณค่ะ ค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ สว ั สดีค ่ ะ ค่ะแหมคงมีอีกหลายคนนะคะอาจารย์ที่อยู่ในภาวะแบบนี ้ ชักรู้สึกว่าพอคิดอะไรดีๆเอ๊ะทำไมเขาไม่คิดเหมือนเรานะ คะ ที่จริงแล้วต้องคงต้องทำตัวให้ทำใจให้เป็นคนโดดเดี่ยวบ้างถ้าเกิดว่าสังคมรอบข้างเขายังไม่เปลี่ยน พอดีเขายังขึ้นมาไม่ถึงนะครับ เพราะที่จริงแล้วเราคงเปลี่ยนคนอื่นยากนะหรือแทบจะไม่ได้เลย ยากเขาต้องค่อยๆเปลี่ยนไปเอง ค่ะรู้สึกตามหลักจิตวิทยาท่านบอกว่าแหมเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้นะคะอันนั้นค่อนข้างลำบากดังนั้นถ้าคิดว่าทางที่เดินอยู่ดีแล้วนี่ก็คงต้องไปต่อนะคะเป็นทางสายเปลี่ยวอย่างที่อาจารย์ว่าคนอาจจะน้อยหน่อยแต่อาจจะร่มรื่นกว่าแล้วก็สงบกว่า สบายครับ ค่ะ สบายสงบร่มเย็น ค่ะ ครับ แต่ว่าอีกอย่างนึงเน้นกำลังรู้สึกอยู่อย่างนึงนะคะอาจารย ์ ว่าบางคนเนี่ยพอปฏิบัติได้แล้วเนี่ยกลับไปติดว่าเอ๊ะฉันเป็นคนดีคนอื่นเขาเป็นคนไม่ดีมีหลายคนที่อาจจะยังเป็นอย่างนี้อยู่ อันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนเอาไว้นะฮ ะ ท่านบอกว่ามีคุณธรรมอันใดแล้วอย่ายกตนข่มผู้อื่นด้วยคุณธรรมอันนั้นนะครับเราก็เฉยเฉยของเราถ้าเขาเห็นดีเห็นงามเขาก็ตามมาเอง ค่ะไม่ต้องไปคิดว่าเราดีกว่าเขา ไม่ใช่ค่ะพอไปละศีลแปดเขาหน่อยก็ด่าคนที่ไม่รักษาศีลแปดว่าเอ๊ะเป็นชาวพุทธกันยังไงหรืออะไรทำนองมันก็ไม่ถูกกันนะฮ ะ ครับ นั่นก็คงทำให้หลายคนมองอะไรเห็นมากขึ้นนะสำหรับใครที่มองว่าเอ๊ะเราปฏิบัติแล้วเราเริ่มเข้ากับคนรอบข้างไม่ได้ถ้าคุณ อย่ายกตนของผู้อื่นด้วยคุณธรรมอันนั้น ค่ะผมต้องไม่ยกตนของท่านอย่างนึงและอีกอย่างนึงคือขอให้มั่นใจถ้าสิ่งที่ทำดีอยู่แล้วทำต่อไปนะคะ แล้วคนที่ยังต่ำอยู่ก็ต้องปรับเข้าหาคนสูงนะฮะ ค่ะ ไม่ใช่ว่าให้คนที่ขึ้นสูงแล้วลงมาทำอย่างคนที่ยังทำไม่ได ้ค่ะ มันไม่ถูกนะฮะ ค่ะควรจะขึ้นสูงกันทั้งหมดนะคะอย่าลงไปต่ำ ค่อยๆดึงกันขึ้นไปไม่ใช่ดึงกันลงมา ค่ะเป็นอย่างนั้นจะดีกว่านะคะ ดีกว่าเยอะเลยครับ ค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการอบรมจิตนี่นะคะในข้อแรก ครับแล้วมีอีกการหนึ่งนะฮะ ค่ะ ผลของการอบรมจิตนอกจากว่าให้มันคงให้บริสุทธิ์แล้วก็อนุภาพอันนี้มันจะทำให้เราหมุนจิตไปทางใดก็ได้ครับ ค่ะ ท่านใช้คำว่ากัมมนิยะหรือกัมมนิยัง ค่ะ คือว่ามันจะออกมาว่าเราจะคิดอย่างไรก็ได้หรือไม่คิดอะไรก็ได ้ค่ะ คือเป็นคนที่ทุกข์ไม่เป็นนะครับ อ๋อค่ะ ทุกข์ไม่เป็นเพราะว่าพลิกนิดหนึ่งก็เป็นสุขพลิกนิดหนึ่งก็เป็นทุกข ์อ๋อค่ะ จิตของเรามันเป็นกัมมนิยะแล้วมันเป็นอ่อนโยนที่จะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ได้ตามที่เราต้องการ เรียกว่าสามารถค้นหาความสุขได้บนความทุกข ์ใช่ครับคล้ายๆดินถ้ามันแข็งนะฮะเราก็ปั้นอะไรไม่ได้ถ้ามันเหลวเราก็ปั้นอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นดินหมาดเช่นดินน้ำมันนะฮ ะ เราก็จะปั้นเป็นรูปใดๆก็ได้ ค่ะ ตามที่เราต้องการ ค่ะอาจารย์มีตัวอย่างสั้นๆไหมคะ เพราะงั้นขับเดียวดีครับนั้นเพราะงั้นจิตที่เราฝึกอบรมดีแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นคุณลักษณะจะมีคุณลักษณะอันหนึ่งคือกัมมนิยะเนี่ยก ั มมนิยะคือว่าควรท่านแปลว่าควรแก่การงานแต่ความหมายคือหมายความว่าน้อมไปเพื่ออย่างไรก็ได ้ค่ะ ไม่ฝืนเจ้าของไม่ทรยศเจ้าของไม่พยศต่อเจ้าของคล้ายๆม้าที่เราฝึกดีแล้วนะครับคุณเสียหมดฮะมันจะวิ่งไปตามที่เราต้องการไม่พยศเนี่ยจิตนะครับที่เราฝึกจิตหรืออบรมจิตดีแล้วเนี่ยมันจะมีผลออกมาให้น่าชื่นใจทีเดียวครับน่าชื่นชมครับ คงต้องขอตัวอย่างวิธีคิดแบบนี้ล่ะค่ะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าถึงแม้จะทุกข์เนี่ยแต่ถ้าเปลี่ยนมุมมองนิดนึงก็สุขได ้ครับอันนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนความคิดด้วยนะครับ ค่ะ เปลี่ยนความคิดคือว่าเราไปประสบอะไรเข้ามันน่าจะทุกข์แต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดสักหน่อยหนึ่งมันก็จะความทุกข์มันจะหายไป ค่ะ ความทุกข์จะหายไปเช่นว่า เงินเดือนไม่ขึ้นนี่นะ ค ่ ะ บางคนก็เป็นทุกข์แต่ว่าเพราะถ้าเราคิดในแง่ว่าแม้เราเสียเปรียบคนอื่นเราด้อยกว่าคนอื่นเราแย่กว่าคนอื่นเราอะไรเราก็เป็นทุกข์อ่ะครับ ค่ะ แต่พอเราคิดซะหน่อยว่าไม่เงินเดือนไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีพอใช้อยู่แล้วถึงไม่ขึ้นเราก็มีพอใช้อยู ่ แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่เป็นที่หมั่นไส้ของใครนะฮะถ้าขึ้นสองขั้นก็ยิ่งเป็นที่หมั่นไส้ของคนอื่นเราไม่ได้ขึ้นอย่าว่าขั้นหนึ่งเลยขั้นหนึ่งก็ยังไม่ได้ขึ้นก็ไม่เป็นที่หมั่นไส้ของใครก็สบายดีเหมือนกัน อันนี้เรียกว่ามองโลกในแง่ดีหรือเปล่าคะ คือพลิกจิตไงฮะ ค ่ ะ พลิกจิตให้มัน ทุกอย่างให้มองให้มันเห็นข้อดีของสิ่งนั้น พลิกจิตให้มันเห็นในคุณค่าของสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรานะฮะ ค่ะ แล้วครอบงำสิ่งนั้นครอบงำไม่ได้ ค่ะ คุณเจมนถามตรงนี้ผมเลยนึกถึงพระพุทธพจน์ขึ้นมาได ้ค่ะ เรื่องหนึ่งนะฮะที่ท่านตรัสว่าลาภยศสรรเสริญสุขทั้งเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกเนี่ยย่อมจะเกิดขึ้นทั้งแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับธรรมและเกิดขึ้นแก่สาวกของพระอริยะผู้ได้สดับธรรมคือเกิดขึ้นแก่คนทั้งสองพวกนะฮ ะ แต่มีข้อแตกต่างอะไรท่านตั้งปัญหาขึ้นมาเองพระเจ้าตั้งปัญหาขึ้นมาว่ามีข้อแตกต่างอะไรในระหว่างคนสองจำพวกนี ้ แล้วตรัสตอบว่าลาภยศสรรเสริญเป็นต้นถึงเสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ปุถุชนเนี่ยเขาไม่ได้สำเนียกว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งนี้จึงครอบงำจิตของเขาได ้ แต่สำหรับสาวกของพระอริยะเมื่อลาภยศหรือเสื่อมลาภเสื่อมยศเกิดขึ้นแก่เขาก็ท่านก็สำเนียกได้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งนี้จึงครอบงำจิตท่านไม่ได ้ค่ะ นี่คือข้อแตกต่าง อันนี้ก็คือเราต้องจิตที่อบรมแล้วนะคะจะทำให้เราสามารถแยกตรงนี้แล้วก็พลิกจิต พลิกนิดเดียวฮ ะ พลิกนิดเดียวก็จะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เกิดขึ้น ค่ะอันนี ้ครับ ทำให้เป็นสุขแน่ๆเลย ใช่ครับ นะคะ ครับ อาจารย์คะต่อก่อนที่เราจะไปต่อกันในประเด็นอื่นมีสายเข้ามานะคะรออยู่นานแล้วด้วยนะคะ จริงผมมีนิทานเล่าให้ฟัง นะคะถ้างั้นเดี๋ยวไปกันที่สายนี้ก่อนแล้วเรากลับมาฟังนิทานกันนะคะคุณชุมพลคะสวัสดีค่ะ คร ับ คุณจุมพลนะคะ นี่คุณสยามคุณอาจารย์นะครับ ค่ะเชิญเรียนถามอาจารย์เลยค่ะ อาจจะนอกประเด็นนิดนึงคือจะถามว่าศีล5นะฮะไม่เกี่ยวกับเรื่องศีล5ไม่ทราบว่าข้อไหนที่ถ้าเกิดเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราจะมีโทษ ไม่ได้ยินนะ ค่ะเสียงคุณจุมพลคงต้องดังขึ้นนิดนึงนะคะ อ๋อครับคือศีล5นะฮะคือถ้าเกิดข้อไหนที่เราไม่ได้ปฏิบัตินะฮะส่วนมากคนก็จะผิดกันเยอะอย่างทานเหล้าแล้วขโมยหรือฆ่าสัตว์อะไรพวกนี้ถ้าเกิดข้อไหนที่ทำผิดเลยจะมีโทษมากนะฮะ อ๋อค่ะ ที่จะมีโทษมากกว่าข้อไหนฮะ ค่ะ ครับ อาจารย์ได้ยินคำถามชัดไหมคะ ไม่ได้ยินเลยคร ับ คุณเรียนมนต้อง สงสัยอันนี้จะมีปัญหาเรื่องระดับเสียงนิดนึงคุณจุมพลจะมีคำถามต่อไหมคะคือดิฉันจะเพราะว่าถ้าไม่มีคำถามต่อเนี่ยเสียงระดับเสียงนี่จะได้ยินกันไม่ชัดเลยอาจจะต้องให้ฟังคำตอบกันทางวิทยุนะคะ ใช่ครับเดี๋ยวฟังทางวิทยุ ค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องขออนุญาตนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องระดับเสียงนิดนึงนะคะขอบคุณคุณจุมพลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะคำถามเนี่ยเป็นเรื่องของศีล5นะคะ ค ือคุณจุมพลก็กังวลว่าเอ๊ะศีล5เนี่ยนะคะทั้ง5ข้อเนี่ยคนก็ผิดกันอยู่แล้วผิดข้อนั้นบ้างข้อนี้บ้างข้อไหนผิดแล้วรู้สึกว่าร้ายแรงที่สุดคือหนักที่สุดบาปหนักที่สุดไหมคะ บาปหนักทุกข้อครับ ค่ะ บาปหนักทุกข้อนะ ค่ะ แล้วแต่ว่าการกระทำนั้นทำมากหรือทำน้อยทำบ่อยหรือทำไม่บ่อย ค่ะ มันก็มากทุกข้อครับ ค่ะ โทษมากทุกข้อ ดังนั้นจะบอกว่าเอ๊ะอันนี้บาปหน่อยทำอันนี้ผิดหน่อยไม่เป็นไรนั้นไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะ ครับ คงจะต้องรักษาหมดทั้ง5ข้อเลย มันอยู่ที่เงื่อนไขตรงที่ว่าทำมากหรือทำน้อย ค่ะ ทำบ่อยหรือทำไม่บ่อย ค่ะ มีเจตนารุนแรงหรือไม่รุนแรงมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นครับ ค่ะ ข้อเนี่ยนะครับ ค่ะ ครับ อ๋อไม่ใช่เฉพาะในส่วนของ